przy zakupie 3. Tak, złoty 65 za opakowanie przy zakupie 3. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Rekord z Rio pobity, mamy już 12 medali olimpijskich. Dziś dołożyliśmy złoto i srebro. Rada Medyczna przy premierze zaleca rozważenie szczepień trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Największe gwiazdy i wakacyjne hity wszechczasów. Trójka zaprasza do jastarni. Kiedy on przekraczał linię mety, zdobywając olimpijskie złoto, niemal cała Polska jeszcze spała. A kiedy informacja o tym, że Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów, obiegła świat, wielu trudno było w nią uwierzyć. Nawet ojciec i trener naszego mistrza, Grzegorz Tomala, przyznaje, że o złocie nikt nawet nie marzył, bo to bardzo wymagająca dyscyplina. Wymaga samozaparcia, systematycznej pracy, pogoda, niepogoda, trzeba wyjść na trening, swoje zrobić. Nie mierzyliśmy aż tak wysoko. Wiadomo, marzeniem każdego sportowca jest zdobyć medal olimpijski. No o złocie na pewno nie myśleliśmy, także to zasługa tylko Dawida, jego psychika, jego wysiłek, samozaparcie. Samozaparcia i odwagi nie zabrakło także 25-latce z Sejn. Maria Andrejczyk zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem. Do tej pory na wielkich imprezach prześladowały ją kontuzje. W Tokio też nie była w pełni zdrowa, a mimo to pokazała moc. Były chwile, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, czy pojadę na igrzyska, czy się wyrobię, czy przypadkiem nie czeka mnie kolejna operacja na bark. Było tak źle. Udało mi się, bo walczyłam z czasem, walczyłam z bólem przede wszystkim, bo tak wyglądały te 5 lat. To była jedna wielka walka, ale ja wierzyłam do końca. Wystarczyło dziś na srebro. Bardzo jestem zła na siebie, ale jednocześnie super. To jest mój pierwszy medal na imprezie seniorskiej. W klasyfikacji medalowej Polacy mają już 12 krążków. 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Ostatnie ulewy nie oszczędziły Małopolski. Nocna powódź podtopiła nawet kilkaset nieruchomości w podkrakowskiej gminie Zielonki. Mieszkańcy cały czas sprzątają z chodników i parkingów. Od samego rana usuwają muł. W ruch poszedł ciężki sprzęt i łopaty. Tak naprawdę jak się spojrzy po sąsiadach, to u każdego coś się dzieje. Mąż kilka razy w nocy wychodził, żeby przekopywać jakieś tam rowy, żeby nie nalało się do domu bardziej. Cały ten parking był pod wodą. Jak pan widzi, błoto wszędzie. Drogi nie było widać, droga cała na skałę była zablokowana. No było ciężko naprawdę. Ludzie nie spali, bo się nie dało. Powódź zalała także krakowski Bieżanów. Podtopienia wystąpiły również w Wieliczce. Jutro pogoda na szczęście ma się uspokoić. Czy Polska wzorem Izraela czy Niemiec będzie szczepić trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19? Rada Medyczna przy premierze zaleca rozważenie takiego działania w przypadku osób o niskiej odporności lub grup najbardziej narażonych na kontakt z wirusem. Raport z ostatniej doby to 172 nowe zakażenia, zmarło 6 osób. Relacja Barbary Góry. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zbliża się do Polski, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest wzrost o około 12% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. No widzimy ciągle jednak utrzymującą się powolną, ale tendencję wzrostową. Profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze powiedziała, że członkowie Rady zalecają rozważenie wprowadzenia szczepień trzecią dawką grupy osób z niedoborami odporności. Analizujemy te informacje, które mamy ze świata i potem będziemy mówić o określeniu dokładnie grup osób, które powinny być zaszczepione trzecią dawką. Barbara Góra, Polskie Radio. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest 17 700 000 Polaków. Trenerzy sportsmenki Kryszciny Cimanowskiej zostali pozbawieni akredytacji na Igrzyskach Olimpijskich i wkrótce wrócą do kraju. Taką informację potwierdził Białoruski Komitet Olimpijski, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zaskarżenia tej decyzji. Chodzi o dwóch trenerów, którzy mieli wywierać naciski na sprinterkę i grozić jej po tym, jak w internecie skrytykowała sztab trenerski. Białoruski Komitet Olimpijski, na czele którego stoi syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor, podkreślił, że współpracuje z MKOL-em w celu wyjaśnienia sprawy. Muzyczny weekend w Trójce rozpędza się. Właśnie trwają pierwsze próby na scenie koncertu radiowej Trójki i TVP Wakacyjne hity wszechczasów w jastarni. Wśród gwiazd m.in. Urszula, Sylwia Grzeszczak czy Damian Ukeje. A próbą przygląda się Paweł Turski.

J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Witam Państwa, Yusuf Endur i Neni Cery otworzyli dzisiejsze nasze godzinne spotkanie w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Witam Państwa w gronie Justyna Grabasz, Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. I tak jakby idąc tym tropem trip-hopowych wielkich przeboi, jego spadkobiercą, być może właśnie, którzy się wzorowali na takich pozycjach jak Neny Cher, Yusuf Endur, Sophie Tucker, tutaj jeszcze przy współudziale Betty Lam i proszę Państwa, utwór AWU. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie pozdrowienia. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i pozostając w tym klimacie, gdzie byśmy sobie może dzisiaj w piątek, ze względu właśnie na ten weekendu początek, chcieli poruszać, zakręcić nóżką, jak to się mówi kolokwialnie, czyli po prostu potańczyć, posłuchajmy Trickiego, który zaproponował właśnie, że to jest czas do tańca. Time to dance i Tricky. Pozostaje, proszę Państwa, takie pytanie fundamentalne, czy wolimy wysoką temperaturę, upał, który doprowadza może niektórych nawet do lekkiego szaleństwa, czy taka pogoda, jak akurat dzisiaj jest, z aurą deszczową. To wszystko możecie Państwo do mnie pisać na adres, który podałem wcześniej. Powtórzę go może trochę później, a na razie pełna petarda, taka, która zresztą idealnie będzie pasowała właśnie do anturażu dzisiejszego dnia. Przyjmij braki, grupa Rysy. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Przyjmij brak. I tak, proszę Państwa, słuchacie, moi drodzy, w audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia, co zresztą z wielką radością Państwu komunikuję. Tak jak też wcześniej obiecałem, przypominam adres, na który możecie do mnie pisać swoje propozycje, typy muzyczne: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już lekko buzerski, bezpośredni spadkobierca trip-hopowej idei muzycznej, Devlin, dziś w utworze Cold Blooded. I'm a reptile, been left wild with an X-Star. I spray projectiles to dead men within 10 miles. For a bit I'm pensive, then I bent vile. Lyrics and phlegm bar. Obsessed smiles, this hex child was born in a red gnar. Sex wild, girls on my left and my right arm make devs hard. Bath and a foul play, I'm showing her the red card like Prem stars. In grave you see, I'm leaving a benchmark and hench scars on popular idols with these death stars. F-U-C-K, everything I see. All I am is me, that's all that I can be. If you don't like me, fine, I'll leave you slaughtered in your seats. I'm tortured in my sleep, I'm haunted by these streets. I'm an ex-guy with 10 pints of red stripe. With feds at red lights on a dead night with my revs high. Thank God they sped by when he clocked eyes on the next ride. They saw what's laying inside my boot, I'm sure I'd get time. I react like an enzyme and offend guys like a mum cuss. I came from the red line to the big time, I ain't done trust. I'm tight like a nun's nut, and I make these punks jump. But they just heard guns dump. I'ma just do me, don't need no thumbs up. F-U-C-K, everything I see. All I am is me, that's all that I can be. If you don't like me, fine, I'll leave you slaughtered in your seats. I'm tortured in my sleep, I'm haunted by these streets. You want raw devs? I'll drag you back inside of your mum with rusty forceps. I love packing big, but wanna be big before death. So big, I circle the globe in four steps. You can't spin me, get left in an infinite vortex. I'm more vexed. Men don't dress like men no more. Girls wanna rat, they're right for the war. Act like a man, get banged in the jaw. I'm that sure. Whoever controls us from their platforms is bad for. Every one of us, so I just spaz more. Spaz more. This family bloodline interbreeding control system of these elite families was not just a human thing. They went beyond that into entities that are anything but human. TV's just lies, they manipulate the truth. What you need to understand is the government runs the news. So, is it true? Father, baby? I don't really think so, if you ask me, don't like ladies. Could have been Harry, yeah, I bet it was Harry. Finger to Gary, filled it with Harry, and let Barry, I'll still be the baddie. Think I'm clean, I'll kill Kim and Aggie. Murder the pally, little brown nose kids in a random rally. Yeah, staggy. F-U-C-K, everything I see. All I am is me, that's all that I can be. If you don't like me, fine, I'll leave you slaughtered in your seats. I'm tortured in my sleep, I'm haunted by these streets. I tak jak, proszę Państwa, Devlin, którego przed chwilą żeśmy słuchali w utworze Cold Blooded, jest bezpośrednim odniesieniem się do poezji Edgara Allana Poe w brytyjskiej, w anglosaskiej kulturze, tak też ten utwór, który teraz posłuchamy, jest odniesieniem do najlepszych wzorców, jeżeli chodzi o poezję polską. Zresztą wykonawcami tutaj jest trójca, właściwie można powiedzieć, święty. A jeżeli chodzi o muzykę polską związaną właśnie z poezją śpiewaną, Wanda Warska, Czesław Niemen i Andrzej Kurylewicz, Romansa Cherubina. Serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno.

Jest 36 minut po godzinie 18. Dzisiaj, proszę Państwa, rzeczywiście ciśnienie jest dosyć słabe. Niektóre rzeczy nie udają się załatwić na czas. No cóż, to jest normalna kolej rzeczy. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Tak jak mówił Dante Alighieri, tak przed nami w takim razie postanowiłem zamieścić utwór, który być może pozwoli podnieść ciśnienie ze względu na swoje piękno wewnętrzne i tą harmonię zamieszczoną, bo jest to taki wzorzec bossanowy, który powinien leżeć w Sèvres pod Paryżem, Astrud Gilberto i Meditation. The sun falls from my No tak, jak państwo myślicie, czy melodia tego typu może odgonić chmury, żeby wyszło słoneczko i zaczął się weekend już tak jakby przystało na koniec tygodnia, po prostu w aurze całkowitego lata, z poczuciem wakacyjnego luzu. No cóż, na razie jeszcze zaproponuję przebój, który w zasadzie od pewnego czasu już zagościł na naszej antenie, grupa Popsysze i Sukienka. Trochę pod górę powoli idę, nie spieszę się. Spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. Spoglądam w dół, znowu tam jesteś. Widzę się w lecznej sukience. To było Popsysze, grupa z Trójmiasta, utwór Sukienka. Słuchacie państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami rodzyneczek, który nam się trafił swojego czasu. Zresztą sygnały od państwa były wyraźne z prośbą o powtórzenie, więc jeszcze raz przypominam, chodzi o Ellie Stroh i w tym wypadku o cover Astrud Gilberto, The Girl From Ipanema. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah. When she walks, she's like a samba that sways so cool, sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him.

To była, drodzy Państwo, fenomenalna Roberta Flack, Foot for the Killing Me Softly with His Song. Standard wykorzystywany przez naprawdę dziesiątki wykonawców z lepszym i gorszym skutkiem. Myślę, że akurat w tym przypadku Roberta jest na tej samej górnej półce, jeżeli chodzi o tą interpretację, którą miała możliwość zrobienia dla wszystkich swoich fanów, słuchaczy, dlatego możemy tego słuchać po dziś dzień. Ja dziękuję już za udział w audycji w tonacji trójki. Dziękuję również Państwu, Justyna Grabasz, Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Zostańcie Państwo z nami. Ja się za chwilę odezwę, a na koniec audycji Vincent, Teo i Przyjaciel.